www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله. یہ دعا اکثر کتابیں جب شروع کرائی جاتی ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. اللہ کی دعا سکھائی ہوئی تھی، اس سے بڑھ کے کون دعا ہو سکتی ہے؟ ضرور پڑھنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے ہیں، فرعون کے ہاتھ یہ دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری، ہمارے سینے کو کھول دیجیے. معلوم ہوا کہ اس کام کے لیے شرح صدر کی بھی ضرورت ہے. فرعون جہاں جا رہے ہیں ڈر بھی رہے، معجزات بھی ان کے پاس موجود ہیں، ید بیضا بھی موجود ہے، عصا بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے کہ اللہ سب کچھ حامل دیا ہے، مگر فرعون کے ہمیں جا رہا ہوں، خود مجھے شرح صدر کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ شرح صدر کی بہت اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے بطور امتنان، امتنان کا مطلب یہ کہ احسان جتلانے کے طور پر، شرح کا جلا جائے، بطور امتنان فرما رہے ہیں، الم نشرح لك صدرك، ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو ملک نہیں دے دیا، ہم کو رسالت نہیں دے دیا، یہ نہیں کہا. کیا ہم نے نہیں آپ کے سینے کو کھول دیا؟ سینے کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آپ نے علم دیا اور حلم دیا. کیا ہم نے آپ کو علم اور حلم نہیں دے دیا؟ معلوم ہوا کہ شرح صدر کے لیے علم کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے. علم ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور حلم اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. معلوم ہوا کہ کام کے لیے علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حلم کی حیثیت اخلاق میں ایسی ہے جیسے مل کی حیثیت ہے کھانے میں، نمک نہ رہے تو کھاتا ہے، نمک کی حیثیت، اسی اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. علم اور حلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا ہے؟ بطور امتنان کے، احسان جتلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو رسالت دیا، آپ کو نبوت دیا. شرح صدر، اللہ سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا علم سے بھی اور حلم سے بھی. اور الحمدللہ اسی تقریر سے پالے پور کے پورے متوجہ ہو گئے ہمارے طرف. یہ پہلی تقریر میں نے اسی میں کیا تھا، پہلا مولوی ہو جو پالے پور کے علاقے میں گیا ہوں، یہی تقریر کیا تب متوجہ کہا جی مولانا تو یہ بھی بس سب کا کہوں، سب متوجہ ہو گئے. سب سے زیادہ علماء ہماری طرف پالے نہیں پور کے متوجہ ہے، عجیب بات ہے. کوئی وہاں نہیں جاتا ہے، نواب صدیق صاحب گئے، نواب رحمت صاحب گئے، یہ حقیر گیا ہے اور گاؤں گاؤں گیا ہے. الم نشرح لك صدرك، میں نے کہا کہ شرح صدر کے لیے علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ آپ نے علم کا انتظام دار العلوم کے ذریعے سے کر لیا، حلم کا کیا انتظام کیا آپ نے؟ علم کا انتظام ان دار العلوم سے کر لیا، دار العلوم میں تقریر کر رہا تھا. لیکن حلم حاصل کرنے کا کیا انتظام کیا آپ نے؟ سب متاثر ہو گئے. سب سے زیادہ تو وہی ہمارے خلفاء وہی ہیں. کوئی نہیں آ سکا, اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا. بالکل جانے سال لوگ ہیں وہاں, گاؤں والے آتے ہیں کہتے ہیں مولانا ہر جگہ گئے ہمارے گاؤں میں تو آئی نہیں ابھی تک, اتنا محبت تعلق. بہرحال میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا, علم نشرح لگا صدر, ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا. علم کی فضیلت سب جانتے ہیں, لیکن حلم اس کی حیثیت ویسی ہے جیسے کھانوں میں مل کی حیثیت ہے, وہی اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. حلم کو الٹ دو تو مل ہو جائے گا, مل کو الٹ دو تو حلم ہو جائے گا. مل کو پلٹو کیا ہوگا؟ حلم ہوگا. علم اور حلم, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے نواز دے. مانا کیا ہی دولت, کچھ بھی نہیں. جیسے کھانے میں نمک نہ ہو کوئی اس کی حیثیت نہیں. سب نعمتیں ہیں اور اللہ کی محبت نہ ہو سب بیکار. کچھ ادھر دیکھا, اسے دیکھا, اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. دیکھنا تو یہی ہے آپ کو خلوت در انجمن. ہمارے حضرات نقشبندیہ کے خاص خلوت انجمن میں بھی خلوت کا مدل ہو ہے انجمن, یہ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہیں. رب اشرح لی صدری, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شرح صدر کی نعمت سے نوازے. سب سے بڑی نعمت یہی ہے, اللہ نے احسان جو اتلایا ہے شرح صدر کی. سب اشرح لی صدری کون پڑھتا ہے؟ بچہ مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے بچوں کو, اس دعا کو بھی کتنے لوگ پڑھتے ہیں. کتاب جب شروع ہوتی ہے پڑھتے ہیں نہیں؟ نہ پڑھتے تو پڑھا کرو. رب اشرح لی ویسر لی, اب ہمارے معاملے کو آسان کر دیجیے. بہت دشواریاں ہیں لیکن اللہ رحم کر دے بہت آسانیاں ہیں. الدین یسر, الدین آسان ہے. رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں, فرعون کیا جا رہے ہیں, تمام معجزات موجود ہیں. یوں کیا روشن ہاتھ ہے کہ نہیں, یوں لکڑی کیا سانپ, سب موجود. یہ کہا یہ کافی نہیں ہے, پھر ابھی سب دکھانے کے لیے اسے نہیں متاثر ہوگا. متاثر کب ہوگا؟ جب ہمارے سینے میں نور ہوگا اس سے متاثر ہوگا. رب اشرح لی صدری, اس کی فکر نہیں مولانا, اس کی فکر بھی ہم کو کرنی چاہیے. یہ نور ہمارے دلوں میں آ رہے, کیا خوش خوش لیے, خوش گزین ہے یہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی, ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے؟ علم سے اور حلم سے. علم رہے گا تو صحیح طریقے سے ہم دعوت کو پیش کر سکیں گے, حلم رہے گا اس کی اذیت رہے گی تو ہم برداشت کریں گے دعوت کے لیے. کیونکہ علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے, رفق کی ضرورت ہے. یہ بھی ہے ہمارے حضرت کی, یہ ہے علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے. نرمی کرو, علم کے بعد نرمی سے کام لو, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اذیت ہو تو حلم کرو. پوری بنیاد تبلیغ دعوت کی اسی پر ہے. علماء نے کہا علم صحیح علم ہے, اگر ہوگا تو صحیح علم تو پہنچا سکو گے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا کچھ ہو تم کچھ کہہ دو, علم نہیں رہے گا. علم اس کے ساتھ رفق ہے دعوت میں, سب سے بڑی رفق پابند ہے. نرمی اختیار کرو اللہ تعالیٰ. میں نے خود سنا مولانا ماں صحیح صاحب سے, بہت بڑے دعوت گیا تھا, رہتا تھا. دیکھو کچھ لوگ تھے بندر نہ جا رہے تھے, کچھ لوگ گئے ڈانٹا اس کو, بندر آتے اس کی آمدنی حرام ہے, یہ ہے وہ کہہ دیا. مولانا خود میں نے سنا ہے, کانپور میں گیا تھا, پرانا بزرگ تھا, ہم کو تو نئے کے جوڑ میں نہیں سمجھتے, اجنگ میں پرانے جوڑ میں وہاں بلایا گیا تھا. بہت کچھ لوگ برابر بیان ہوتا تھا, لیکن بس اب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ. تو مولانا نے فرمایا وہاں سے, صاحب نے بہت سی باتیں بیان کی میرے سامنے, تو جا کے ڈانٹا انہوں نے، تم ناجائز بندے نہ جا رہے ہو، کیا نہیں حرام ہے یہ، اس کے کہا جائیے، ہم لوگ کی روزی کا معاملہ یہ ہے، اب جائیے. کہا ایک آدمی نے کہا کہ میں جاتا ہوں، گئے ان کے ناچ کو دیکھا، بندر کا ناچ تھا ناچ، اور اس کو روپیہ دیا تاکہ یہ نہ کہہ پائے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے. کہا اس وقت یہ لے لو اور انتظام کر، ٹھیک ہو گیا، بالکل جواب میں صحیح ہو گیا. اس پر انہوں نے کہا دیکھیں، نرمی سے سمجھایا انہوں نے، کام ہو گیا. اس وجہ سے رفق کی بھی ضرورت ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو رفق دیا گیا بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا. دین بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق کو ترجیح دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. رب بشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے کام کو آسان فرما دیے. سب کچھ ہونے کے باوجود جب تک آسانی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، آسانی نہیں ہوگی. کتنی جامع دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ہماری زبان کو ذرا کھول دیجیے بیان کے لیے. فصاحت اور بلاغت کی ایسی بات ہونی چاہیے کہ لوگوں کے قلوب متوجہ ہوں، ادھر دلچسپی ان کو. یہ بھی دعا کیا کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ایسا بیان کرے جس سے لوگ قبول کریں. واہل یہ کہو تاکہ ہماری بات کو سمجھیں. معلوم دوستو، شرح صدر کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو شرح صدر کی نعمت سے نواز، بہت بڑی نعمت ہے. بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ ہم کو اپنے پاس بلائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ، تعلیم، تربیت، تزکیہ نفس، پورا بیان قرآن میں موجود ہے. پورا بیان ہے. تزکیہ کا بھی ہے. تزکیہ ہی کے لیے تو انبیاء میں سے آئے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنِ كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کھلی گمراہی میں تھے، ہم نے تزکیہ کرا ہے، تعلیم دیا اور تزکیہ دیا. تزکیہ پاک صاف کر دیا، ایسا پاک صاف دیا کہ قیامت تک ویسے صحابہ کسی کے نہیں مل سکتے ان سے جیسے. عجیب و غریب کیفیات تھی صحابہ کی، عجیب و غریب. کسی نے کہا کہ حضرت عبدالعزیز بہتر ہے یا فلاں صاحب؟ کہا عبدالعزیز تو صحابہ کے گھوڑے کے سم کے گرد کے برابر بھی نہیں ہے جو صحابہ کو مر رہا ہے. ان آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. کوئی یہ تو نہیں جا سکتا، کوئی بعد والا کتب غوث کچھ بھی ہو، لیکن یہ نہیں جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ دیکھا، بہت بڑی بات ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کتاب ان کی ہے، مکمل کتاب ہے، پوری ہر چیز کا دوا کی دوا اس کے اندر موجود ہے. غور کیجیے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی ان کی توفیق بنا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہی بیان کرنے کا. کون ہے مول صاحب، کون سننے والا؟ لیکن لوگ بھی ہم غنیمت سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مجھے بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے. بیان تو کرتی ہے ہمیشہ ہی سے، اس وقت کے بیان کی میں اہمیت پاتا ہوں اپنے قلب میں بھی. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور سے دین، شریعت اور طریقت کی ترجمانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. صحیح ترجمانی. اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی دعا کریں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، صحت و عافیت بھی رہے، ہمارے لوگ بھی قبول کریں، دوسرے لوگ بھی قبول کریں. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. اس وقت میں نے کھولا تو وہی حدیث مجھے نظر آئی، ان للہ فی ارضی آبادی. میں نے کہا کہ اسی پر بیان کر دوں، کیونکہ اس حدیث پر میرا خیال سب سے پہلے میں نے مزاحی لوگ میں بیان کیا ہے، کیونکہ سب مولا عاقل صاحب وغیرہ موجود تھے، سب سے غالباً سب سے پہلے وہی بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد میرا خیال ہے دارالعلوم میں بیان کیا، دارالعلوم میں جب گیا تھا اسی پر بہت علماء نے پسند کیا، بہت علماء. اس کے بعد ماں ابراہیم خان صاحب نے بیان کیا، انہوں نے جب پڑھا میں نے ترجمہ شروع کیا، فوراً ٹیپ ریکارڈ منگایا، جلدی بیان سنا. تیسرا میرا جی چاہے آپ لوگوں کو بھی سنا دوں حدیث یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا الا ان للہ فی الارض اوانی وهی القلوب انا الا ان للہ فی الارض اوانی وهی القلوب اللہ تعالی قلوب کی حیثیت آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں ان کی زمین میں وہ برتن کون ہیں قلوب الا ان للہ فی الارض اوانی وهی القلوب واحب الاوانی الی اللہ اسفاها واسلمها ورقها فرماتے ہیں کہ سب سے آگاہ ہو جائے متوجہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ بھی تھا کہ جو بیان کرتے تھے پہلے متوجہ فرما دیتے تھے الا اکائی کے لیے ہے تنبیہ کے لیے ہے تنبیہ کے لیے تو اتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا آگاہ ہو جاؤ سنو غور سے ہے نا یہ مطلب ان للہ بے شک اللہ کے لیے کوئی برتن ہے اس کی زمین میں اب یہ چیز صحیح تو ہے اللہ کے برتن کون ہے زمین میں اللہ کے برتن یہ سمجھانے کا ڈھنگ ہے نبی ایسی طریقے سے سمجھاؤ کہ اوقاف پھر نفس و اوقاف پھر قلب ہو جائے یہ سمجھانے کا انداز ہے اللہ ان للہ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں ان کے زمین میں زمین میں برتن ہیں کس کے اللہ کے اب متوجہ ہوں گے اور دیر میں آیا کہ بھائی برتن کون اللہ کے ہیں کپ کی ضرورت ہے گلاس کی ضرورت ہے جگ کی ضرورت ہے کون سے برتن ہے خود فرما رہے ہیں وہی القلوب یہ اللہ کے برتن یہ اللہ کے برتن جو قلب ہمارے اندر ہے یہی اللہ کے برتن تو اس قلب کو اللہ جو اس کا برتن ہے گندا رہنے دے گا پسند کرے گا آپ کو ہم ایک کپ دے دیں گلاس دے دیں گے اس کی گندگی دوبارہ کریں گے آپ جب سمجھیں کہ فلاں کا یہ ہے فلاں بزرگ کا گلاس ہے آپ اس کو گندا ہونے دیں گے کسی بڑے انداز سے حضور نے سمجھایا کہ یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے اسے اس کو پاک صاف رکھو کیڑا کپڑ سے اس کو گندا نہ کرو غیر اللہ شرک و بدعات گندا نہ کرو وہ سب بہت عمدہ حدیث ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ کے زمین آسمان میں نہیں کہا تاکہ پوری طریقے سے آدمی متوجہ ہو کہ ہم لوگوں کی زمین کی بات چل رہی ہے اور اللہ کے برتن کی بات چل رہی ہے مراد آباد کا برتن یہ مراد آباد کا متوجہ ہو جاتے ہیں کون گلاس ایک آدمی ابھی دیا ہم اس کو گلاس ایک مراد آباد سب سے عمدہ گلاس ہے مولانا ابھی مان کس کو دے دیا یاد بھی نہیں آ رہا ہے میرا تو وہی ملا تھا بہت عمدہ گلاس میں کھول کے دیکھا بہت سچ کہتا ہوں مجھے پتا نہیں کس کو دے دیا میں نے اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کی زمین میں تمہاری زمین نہیں ہے یہ وزیر بادشاہ ان کی زمین نہیں ہے خدا کی زمین ہے اس کو ظلم ستم سے اس کو گندا نہ کرو ظلم ستم یہاں عدل کرو انصاف کرو تمہاری زمین نہیں ہے یہ اللہ کی زمین ہے اس کو اللہ کے منشے کے مطابق کو استعمال کرو اللہ للہ اس کی زمین میں دیکھیں اس میں بھی کتنا ہے اس کی زمین اللہ کی زمین ہے تمہاری زمین نہیں ہے جب چاہے تم کو مکھی دور سے مکھی کی طرف کہا کے پھیر دے پتا نہیں چلے گا کہاں تم گئے اللہ فی الارض اوانی وہی القلوب یہ قلوب صرف ایک حدیث ہے جو ہم نے اب تک سنا بچپن سے آگاہ ہو جاؤ جسد میں جسم میں ایک لوتھا ہے اذا فسد فسد جسد کل ہو وہ اذا سرو سرو یہی حدیث قلب کی اصلاح کے بارے میں یہی حدیث صوفیہ بھی پڑھتے ہیں علماء بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی حدیث قلب کی اصلاح کے بارے میں میں نے نہیں سنا کسی سے میں تو ہم لوگ اسی بچپن سے اسی میں آپ نے سنا کبھی یہ حدیث دوسری کی میں جان کر رہا ہوں آیا علوم نے لکھا اس کو آگاہ ہو جائے اب اس سے کہتے ہیں بنی کا انداز وہ بھی ایک بنی ہے حضور نے فرمایا ہے اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے وہ قلوب ہیں کون ہیں جو اللہ کے برتن ہیں لیکن پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بہت ہی عمدہ بات ہے اب برتن ہے لیکن برتن اچھے کون ہیں برتن اچھے وہ ہیں احب الاوانی الی اللہ اصفا صاف ستھرے تشریح بھی فرما دیا کہ اللہ کے جب برتن یہ ہیں تو ان کو صاف ستھرا رکھو اصفا امین الذنوب آگے لکھ رہا ہے, سارے لکھ رہا ہے امین الذنوب, گناہوں سے پاک صاف, پاک صاف رکھو. اور تیسری چیز کیا ہے, وہ اسلم ہو اور اس کے اندر ذرا سختی ہو, ایسی نرمی نہ ہو کہ یہ مقبول لحاظ ایسی ہوا ہو کہ ہر ہوا کے ساتھ چل پڑے, نہیں. تم کو اپنے دین میں سرابت مضبوطی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ جسے آ کے بھگا دیا امریکہ سے کوئی بات نہیں کی, کسی غیر مقلی نے کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, میں ان کے پیچھے ہوگی نہیں. اللہ کا دین ہے, اللہ نے رسول کو جس طرح بھیجا ہے جس طرح اسی طرح اس کو ادا کرو. اسلم ہوا اسلم اسفہ و اسلم ہوا ارق ہوا, کیا مطلب؟ دین ہے اسفہ من الذنوب, گناہوں سے پاک ہو, وہ اسلم ہوا اس کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بوڑھیوں کے دین کو اختیار کرو, کیونکہ بوڑھیوں کے دین میں سرابت ہوتی ہے. کتنی زبردست مثال بھی ہے, جو ہو جاتا ہے اس کو چھوڑتی نہیں جلدی. تو حضور نے مثال بھی دیا ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے دین کو اختیار کرو, مطلب مضبوطی کرو اور ڈٹے رہو, ہر ہوا کے ساتھ نہ چلے جاؤ. ہوا غلط بھی ہوتی ہے, پوروا پچھوا ہوا فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اس ہوا چل رہی ہے, پہن لیا آپ نے, بے بچو اس ہوا سے, ہوا ہی ہے. اسی طریقے سے بددینی کی ہوا چلے تو بچاؤ اپنے کو, بدعات کی ہوائیں چلتی ہیں, شرکیات کی چلتی ہیں, بچاؤ تم. اصل وہ ارقوا علی الاخوان, ارقوا حضور نے صرف ارقوا فرمایا, شارے کہتا ہے علی الاخوان, نرمی ہونی چاہیے کس پر؟ بھائیوں پر. پورا دین اس کے اندر آ گیا. دین کیا ہے؟ سب سے زیادہ اچھا قلب وہ ہے جو کیا ہے, اصف صاف ستھرا, گناہوں سے پاک صاف. دوسری بات یہ ہے کہ اصل وہ اس کے اندر سختی بھی ہو, ہر جگہ نرمی محمود نہیں ہے, بلکہ بعض جگہ اپنے طریق پر اپنے دین پر ڈٹا رہنا یہ خوبی کی بات ہے. اور اس کے بعد اب ایک چیز رہ گئی تھی, بھائیوں کے متعلق کیا فرمائے, ارکھو اپنے بھائیوں پر رکھی کل قلب رکھو. دین پورا آ گیا, دین آدمی کا سب سے زیادہ اللہ کا برتن کم محمود ہوگا اللہ کے نزدیک, جبکہ اس کے اندر گناہ نہیں ہوں گے, اس کے اندر سلامت ہوگی, سختی ہوگی اپنے دین پر. اب اتنے پہ نہیں ہوگا بلکہ ارقوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں کو بھی لیا کہ اپنے بھائیوں پر رقیق, سب وظیفہ کوئی مصیبت آئے بھائی بھائی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں, سیلاب آ رہا ٹس سے مس رہے ہیں, ارے تو اس پر تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے ان کی مدد کرو. اگر تم دیکھو کہ سامنے کنواں ہے اور نابینا جا رہا ہے, آپ وظیفے میں ہیں, ایسے وظیفے کو چھوڑو, جا کے اس کو بچاؤ. بہت اس پر ہے, چھوڑ دو اس کو وظیفے کو. حضرت مارتھانی کے متعلق آیا کہ کیڑاڑی صاحبہ گر گئی ہے, آپ آ گئی, سنت چھوڑ کے چلے گئے, سنت چھوڑ کر توڑ کے چلے گئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے اس پر بہت نقطہ, اگر کوئی دوسرا پیر ریاکار ہوتا کبھی نہیں توڑتا, کہتا تمہارے لیے مرید سے بیٹھے ہیں نماز توڑ لیا تھی, بددینی کے فتوا لگا دیں گے یہ لوگ, لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. کہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں, لیکن ہماری بیوی کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے, چھوڑ دیا اس کو چلے گئے. حقوق العباد کو ترجیح دیا, حقوق سنت ہے پڑھنے گیا, لیکن بیوی کی خدمت, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, اس کو تو فوراً لے جا رہا ہے وہاں. ارق و حال الاخوان, اس کے اندر رقت ہونی چاہیے, بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے, دکھ درد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اگر مشرق کے مسلمان کو دکھ ہو تو مغرب کے مسلمان کو درد مند ہونا چاہیے, درد مند ہونا چاہیے, یہ اس کا حق ہے. اخبار میں پڑھو مصیبتیں آئیں, میرے دل کو درد پیدا ہونے چاہیے. ہمارے مسلمان بھائی, یہاں تو لوگوں تمام لوگوں ہی کے ساتھ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسلمان کی بھی قید نہیں ہے مجھے. جب کوئی درد دکھ کی بات سنو تمہارے دل کو ٹھیس لگنا چاہیے, تمہارے بھائی ہیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ مثال دیا ہے, اللہ نبی اللہ فی ارضی عوانی وہی القلوب و احب القلوب, اسفاها واسلمها وارقها على الاخوان بھائیوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات مکمل ہوتی ہیں اس بنا پر ہر جگہ مخلوق کا بھی ذکر آیا جہاں آتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمہا وہ خالق ناز بخلقی حسن. تین چیز تین ہی چیز ہے اس میں خالق ناز. یہاں بھی یہی ہے تین چیز اور وہاں بھی تین چیز ہے مہاراج. اتق اللہ ہے سما کر تو میں کہتا ہوں ہر ملک میں کہا میں نے جیسے قرآن شریف میں انا آتا ہے نا کی حیثیت ہے اسے حدیثوں میں اس حدیث کی حیثیت ہے. اتق اللہ ہے سما کنت پوری پورا دین اس میں آ گیا. اتق اللہ ہے سما کنت جہاد پہ رہو جنگل میں رہو بیابان میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ آگے موجود ہے. کتنا زبردست وظیفہ ہے مولانا. ابھی سب چھوڑو گے تو بددینی آئے گی. نبی کا طریقہ یہی ہے اسی کو پیش نظر رکھو. نہ دین نہ دعویٰ کرو اور رو ہم سے کمی ہو رہی ہے دعویٰ مت کرو. اس طریق میں سب سے مضر چیز دعویٰ ہے. حضرت اسی کو بیان کرتے ہوئے گئے ماشاء اللہ صاحب سب سے زیادہ مضر ترین اشیاء دعویٰ ہے. اپنی بزرگی کا دعویٰ اپنے زہد کا دعویٰ یہ بہت مضر چیز ہے. یہاں تو توازوں میں ہے انکسار میں ہے اپنے کو مٹانے میں ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بڑا سلطان اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فنا کی کیفیت اپنے کو نیست نابود سمجھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہتی ہے مختصر کر رہا ہوں. آخر میں حضرت ابن عباس تشریف لے گئے. پہلے انہوں نے منع کیا تھا کہ ہماری تعریف نہ کریں آمیں تعریف نہ کریں گے. دیجیے یہ شرط یا تو یہ تعریف کریں گے تب آؤ. فرق ہو گئے نہیں اب تو ہمارے کام کی تعریف کرو تب آؤ اور وہاں شرط کریے. صوفیہ میں سید الصوفیہ وہ ہیں حضرت عائشہ. ایک آدمی تھے یہاں بہت بڑے آدمی بہت بولنے والے. کہا حضرت عائشہ عالمہ تھیں اوفاں تھیں فرا تھیں. میں نے کہا صوفیہ کیوں نہیں کہا. صوفیہ صافیہ بھی تھیں صوفیہ صاف کیونکہ وہ صوفی لوگوں سے زیادہ سے دور تھے تیز سے اس کو صاف میں کہتا ہوں. حضرت عائشہ کہ جا کے وہ تعریف کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ آئیں گے تعریف ہی کریں گے. ابن عباس کو کہا آئیں گے تعریف ہی کریں گے. آج معاہدہ ہوا کہ تعریف نہیں کریں گے. جا کے تعریف شروع کر دیے کہ آپ وہ ہے کہ یہ ہوا وہ بڑا نادی ہوئی ہے. کہا میں کہہ رہی تھی نا کہ آگے یہ تعریف کریں گے مرتے وقت کی بات ہے وفات کے وقت. کہا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میری موت اس حال میں ہو بھولی بسی کوئی مجھے جانتا بھی نہیں کہ عائشہ کب آئی کب چلی گئی. فرق ہوا ہے صبح آج کے تاریخ میں ان تاریخ میں فرق ہے. صحابہ کا تاریخ حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کا واقعہ ہے. روتے تھے. کہا میں اس لائق نہیں تھا کہ میں خلافت دیا جاتا لیکن مجھ کو زبردستی دے دیا لوگوں نے. تو اب سنو اب جب دے دیا تمہوں نے ہم کو منصب تو ہم اگر کوئی غلطی کریں ہم کو مطلب کیا کرو. ابو کا صدیق ایسے لکھا ہوا ہے. یہاں ایک مسلمان کا واقعہ بیان کر رہے تھے. لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہو گئے لوگ گئے ملنے کے لیے. کہا ہم اسی لیے ہوئے تم لوگوں سے ملے تو پہلی مقصد مل لینا چاہیے نہیں ملا ویسے. اور یہ آئیے کہ خلیفۃ الارض سمجھیے ہے ابو بکر صدیق. کہا میں اس لائق نہیں تھا مگر تم لوگوں نے بنا دیا تو لے لیا لیکن اب سنو اگر میں کوئی غلطی کرے تو مجھ کو متنبہ کرو. ابو بکر تمہاری اصلاح کا محتاج ہے. یہ ہونا چاہیے مشاہ منصب ملے تو منصب کے جو آداب ہیں ان کو بھی سیکھے. کیا منصب کے آداب؟ منصب کے آداب تعلی نہیں ہے بڑائی نہیں توازو ہے. لا تفضلونی علی یونس ابن متی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یونس ابن متی پر مجھ کو فضیلت نہ دو. یہ طریق فنا کا طریق ہے انانیت کا نہیں ہے. لوگوں کو سنتا ہوں تعجب ہوتا ہے میں خود بھی ہوں معلوم کیا ہوں میں تو اپنے ہی متعلق نہیں مجھے معلوم کیا ہوں. بارہ اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو. میں سچ کہتا ہوں میں کرانا وغیرہ جاتا ہوں تو مجھے یہ حدیث ہر وقت یاد رہتی ہے. یہاں کوئی تم کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والے نہیں سوائے اللہ کے, نظر بھی نہ اٹھاؤ, کان بھی گانا بھی نہ سنو, کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ کا اتق اللہ ہے سماعت, جہاں کہیں میرے اللہ سے ڈر. وہ اتب سید حسن ہے تم ہوا, اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ بولے فور نیکی کوئی کر لو مٹا دے گی, وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی. وہ اتب سید ہے, دیکھیے کتنا تعلیم کیسی ہے ہمارے ساتھ, کتنی معتدل تعلیم. عزت زور شور سے حضور نے فرمایا اتق اللہ ہے تم آپ کو, جہاں کہ میرے اللہ سے ڈرو, پھر اوپر نیچے آئے یہ نبی کا عروج ہے نزول. پہلے دھمکائے گی نہیں, اتق اللہ ڈرو, پھر اس بار کہا وہ اتب سید الحسن, اگر بل بنا بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی بھی کر لو, کم سے کم حضرت تعلیم ہوتے الحمد لاہور قوت اللہ بلّہ پڑھو. یہ بھی فرمایا کہ تحجد کے وقت کے لیے نہ رکھو, فور وقت میں صحیح طرح تم ہو فوراً استغفر اللہ پڑھ لو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہ نہیں کہ تحجد کے وقت پڑھنا, اگر ابھی نقد گناہ تو نقد اس کا علاج ہونا چاہیے. فوراً بلایا جاتا ہے نہیں ڈاکٹر لو, ہمارے ڈاکٹر پپو بلایا جاتے ہیں, میں بلاؤ جلدی سے جتنا کر سکتے فوراً کرو, صرف سات دن کے بعد میں جانا, یہیں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بات ہے اتق اللہ سید الحسن تم ہوا, کوئی برائی ہو جائے صرف استغفر اللہ مٹا دے گی, استغفر اللہ مٹا دے گا. وہ منتظر اللہ نہیں کہ تحجد کو کرو, پھر فور کرو. امام حنیفہ نے کہا بات بے سید الحسن تم ہوا وہ خالق الناس بخلق الحسن, آ گیا اسی پر میں نے بیان کیا. لیکن دو چیزیں تو اللہ سے متعلق تھی, اب مخلوق متعلق. وہ خالق الناس بخلق الحسن, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات پیش آؤ, ہو گئے نا جامع تعلیم, ہوئی نہیں مولانا جامع تعلیم. یہ حدیث ہم کو بہت یاد, لوگ پوچھتے بھی کہاں سے, بہت ہر ملک میں اس کو بیان کرتا ہوں, کرانا میں شاید بیان کیا ہوگا ایک بار, کیونکہ جب ضروری چیز ہے تو وہی دوا کرونا کی جو دوا ہوگی. یہ تھوڑا کرانا میں کچھ ہو ہندوستان میں کچھ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوا لے کے آئے تھے, وہ دوا ہر جگہ ہر جگہ ہر موقع پر, رات میں دن میں ہر جگہ مفید ہے, ہوائی جہاز پر ہوگی. وہ اتب سید الحسن تم, کوئی برائی ہو جائے فوراً نیکی کر لو. اور نیکی کا مطلب کیا ہے کہ ایک آنا پیسہ ہم تو پورے ایک آنا پیسہ ہی خرچ کر دو, مالی صدقہ کر دو, استغفر اللہ کہہ لو, لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لو. تم ہوا یہ بھی ساتھ ہے, مٹا دے گی وہ گناہ کو, وہ ذکر جو مٹا دے گا. وہ خالق الناس بخلق الحسن, لیکن ابھی کمال تک نہیں پہنچے, یہ نہیں کہ سب کچھ کر رہے ہو اور مخلوق کو اذیت بھی پہنچا رہے ہو, کوئی درجہ نہیں ہے. دو عورتیں تھیں, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے حضرت بہت عبادت کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ستاتی بھی ہے لوگوں کے ساتھ, اور ایک عورت ہے بہت زیادہ وظیفہ نہیں پڑتی لیکن سب سے اخلاق کے ساتھ رہتی ہے ستاتی, یہ بہتر ہے اس سے. حدیث حدیثیں موجود ہیں, اللہ کا شکر حدیثیں موجود ہیں. ان طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریق سب سے زیادہ آسان بھی ہے اور محفوظ بھی ہے اور جامع بھی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلائے. طریق طریق ہونا مشید بل کتاب و سننا, حضرت جنید فرماتے ہیں طریق ہونا ہمارا طریق مشید بل کتاب و سننا ہے, کتاب و سننا سے مشید مدلل ہے, کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں نے اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حقوق جس طرح بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے مخلوق کے ہر جگہ جہاں بھی آپ کیجیے گا یہ فرماتے ہیں. بہت اچھی حدیث ہے کہ سنت پہ عمل کرو, کلو میں طیبات کھاؤ طیبات, اور سنت پہ عمل کرو. تیسری چیز کیا ہے, بچاؤ اپنے کو, بچاؤ مخلوق کو اپنی برائیوں سے, وہی تیسری حدیث ہے. بارہ من اکرہ طیبن و عمل فی سنت و عمل الناس بابا کو دے مولانا, سب ہم سے بڑے ہوئے سب کافی لوگ ہم سے کچھ بھی نہیں, ہمیں سنا ہے یہ حدیث, کہیں مشہور بھی نہیں ہے, کہیں کوئی جانتا عموماً نہیں. من اکرہ طیبن و عمل فی سنت وہ امین الناس بوائے کو دخل جاننا ہے کہ نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں تو ایسے لوگ کثیر ہیں, انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی ہم ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں بادی, ہمارے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس پر عمل کریں گے. صحابہ نے اس انداز سے کہا تھا کہ ہم لوگ مخصوص ہیں, فینا کثیر, ہمیں بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں. حضور نے فوراً سمجھا کہ کچھ عجوب کے راستے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں, فوراً اصلاح کیا, نہیں من بعدی, ہمارے قرن کے بعد بھی کچھ ایسے پیدا ہوں گے جس پر عمل کریں گے. یہ ہم لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت کی چیز ہے, تسلی کی بات ہے. صرف صحابہ تک دین نہیں رہے گا, صحابہ کے بعد بھی دین چلے گا اور قیامت تک رہے گا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے. حضور نے فرما دیا فی قرنی بات ہے, یہ میرے قرن کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو اس پر عمل. صحابہ نے جیسے کہا ہم میں بہت ہے, اس انداز سے کہا تھا. حضور کو سمجھ میں آیا کہ تھوڑا سا ان کے اندر عجوب والی کیفیت ہے, فوراً نکل کے دیا نہیں میرے قرن میرے بعد بھی لوگ پیدا ہو گئے جو ان چیزوں پر عمل کریں گے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ ہم سب لوگ ان باتوں کو سمجھنے, حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق دے, اور حقوق عباد کو بھی, دونوں ہیں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مخلوق کو بھی سامنے رکھا ہے. صرف اللہ کا حق ادا کرنا کافی نہیں, حقوق اللہ صالح اس کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے, جو حقوق العباد کو بھی ادا کرے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں کس چیز سے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. علامہ ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے. قال ابن القیم, ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق حقوق ادا کریں گے. جب دونوں حقوق ادا جو کرے گا وہی صالح ہے اور صالح جنت میں جائیں گے. سوال کیا تھا, دو ہی چیز بتائی حضور, یہ دونوں اختیار کر لو جنت میں پہنچ جاؤ گے. تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی حسن الخلق. ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہو گئے اور حسن الخلق سے مخلوق ہے. جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہی صالح, اللہ کے صالحین جنت میں جائیں گے. ٹھیک, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. دل میں بہت سے مرانے آتے ہیں, اختصار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہمارے حق میں بھی, اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں خود ہم کو, ہماری ذریت کو, ہماری اولاد کو, ہمارے مریدین متعلقین کو, احباب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے. سب سے بہتر طریق یہی ہے جو اللہ نے بتلایا. اقوام آیا اس میں ہے, پہلی ہے غالباً اس کتاب میں, یہ ہماری بیان ہے, 50 سال کی ہے, اب اس شکل میں ہے, 3 جلد ہے اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ جب مر جاؤں تو یہ 3 جلدیں کیسے اکٹھا کر لینا. یہ پہلی جلد دوسرے اول شاید 50 سال سے پہلے اور پہلے کی ہے. باب اسلام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم پر, ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس نشست کو بھی, اس بیان کو بھی, سننے کو بھی قبول فرمائے, عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں یا جس سے بھی ہو رہی ہیں, اللہ ان کو تاہیوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے, نسبت سے, معرفت سے سرفراہ فرمائے. الہی مقصود امام کوئی بڑے رائے دو محبت و معرفت خود بڑے, الہی مقصود حضرت نقشبندیہ کا خاص ہی فقرہ ہے, جملہ ہے, الہی مقصود امام کوئی بڑے رائے دو محبت و معرفت خود بڑے. اے اللہ ہمارا مقصود آپ ہے, آپ کی رضا مقصود ہے, اپنی محبت و معرفت سے ہم کو نواز دیجیے, ہم کو ہماری تمام ذریت کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو اس راستے پر چلا دے, بلکہ سارے عالم کو اس راستے پر چلا دے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافت للناس سب کے لیے ہے, اس میں امت اجابہ جیسے ہے, امت دعوت بھی اس میں داخل ہے, ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائے اور ہدایت یاب ہو کر کے اللہ تعالیٰ ان کو صرف قبولیت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. رحمتك يا ارحم الراحمين.